श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम ये एन मदमव्ययम कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम, ये है 21वां श्लोक। ये कहा जा रहा है कि जो निर्विकार आत्मा को करामलकवत जानता है, करामलक वत जानने का अर्थ होता है जैसे हाथ में आंवले का फल रखा है तो उसका यथार्थ अनुभव होता है। ये नहीं होता कि ये आंवला है कि और कुछ है, ऐसा संशय नहीं होता। अपने हाथ में रखा हुआ जो आंवले का फल है उसको आंख से देख रहे हैं तो ये आंवला है कि नहीं, ये संशय भी नहीं होता। और ये आंवला नहीं, कांच की गोटी है, गोली है, ऐसा वो विपर्यय भी नहीं होता, इसे विपर्यय कहा जाता है। अपितु संशय और विपर्यय रहित यथार्थ अनुभव होता है कि ये आंवला ही है, ऐसा उसके विषय में न तो भ्रांति रहती है न तो संशय रहता है। ऐसे किसी वस्तु का संशय और भ्रांति रहित ज्ञान हो रहा हो तो माना जाता है करामलकवत अनुभव है, ज्ञान है। तो निर्विकार आत्मा का करामलकवत ज्ञान का मतलब जन्मादि सड़भाव विकारों से रहित चेतन ब्रह्म मैं हूं और वह अनेक नहीं एक है ब्रह्म, वो एक ब्रह्म मैं हूं और वह करता नहीं अकर्ता है, इसलिए मैं अकर्ता हूँ, करता नहीं हूँ। ऐसा अकर्ता एक जन्मादि विकारों से रहित चेतन मैं हूँ, ऐसा अनुभव कैसे हो? उस आवले के तरह अपने इस स्वरूप के विषय में अकर्ता एक निर्विकार चेतन स्वरूप के विषय में संशय भी ना हो कि मैं एक हूँ कि अनेक हूँ, ऐसा जन्मादि विकारवान नहीं हूँ या हूँ ऐसा संशय भी ना हो और मैं अनेक ही हूँ, कर्ता ही हूँ, जन्मादि विकारों से विकारवान ही हूँ, ये इस प्रकार का विपर्यय भी ना हो। अपितु जन्मादि विकारों से रहित अकर्ता अभोक्ता एक चेतन मैं हूँ, ऐसा यथार्थ अनुभव जिसको हो रहा हो उसे सपुरुषः शब्द से कहा जाता है मूल श्लोक में। और वह पुरुष कम घातयति, कथम कम घातयति, कथम कम हन्ति, ऐसा आक्षेप किया जा रहा है। का मतलब वह न तो प्रयोज्य करता है न तो प्रयोजक करता है और न तो उसमें भोक्तृत्व है, कर्तृत्व भोक्तृत्व उसमें नहीं है। और जो अपने आप को करता ही नहीं समझ रहा है उससे शास्त्र कोई भी कर्म नहीं करा सकता, इसलिए वह उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। जो अपने आप को कर्ता समझेगा उसी का कर्तव्य है, ब्रह्म का क्या कर्तव्य है? वेदों में कितने भी विधि वाक्य हो लेकिन वे ब्रह्म को ये करो करके नियुक्त नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि ब्रह्म में कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, जिस ब्रह्म में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है वो ब्रह्म मैं हूँ ऐसा जो अनुभव कर रहा है उसको भी फिर वेद कैसे कोई कर्म बता सकता है, नहीं बता सकता। ये बात वेदाविनाशिनम नित्यम इत्यादि से बताई जा रही है और इसी सिद्धांत को भगवान वेद भाष्यकार ने अपने भाष्य में इस श्लोक के व्याख्यान के अवसर बताया अवसर पर। और जो इस श्लोक का अर्थ बताया कि भगवान ये कह रहे हैं कि विद्वान का कोई कर्तव्य नहीं है, जो भी कर्तव्य हैं शास्त्र बता रहा है वह अज्ञानी को बता रहा है, अज्ञानी का ही कर्तव्य है, ज्ञानी का कर्तव्य नहीं करके, ये जो अर्थ बताया अभिप्राय बताया इस अभिप्राय को गीता के पचा नहीं सकते मीमांसक। इस बात को पचाने के लिए भी बुद्धि की योग्यता चाहिए ना, तो इस बात को यदि स्वीकार करेंगे मीमांसक तो मीमांसकों का जो सिद्धांत है कि जो भी जीता है उसे कर्म करते हुए ही जीना चाहिए, यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, जब तक जीवित हैं तब तक नित्य नैमित्तिक कर्म करता ही रहें, आलसी बन करके बैठे ना, ये वेद बताता है। ऐसा कौन कह रहे हैं मीमांसक? तो जिनके यहाँ नित्य नैमित्तिक कर्म का प्रयोजक जीवन है तो ज्ञानी का भी जीवन है। किसी की आयु जो है मान लो 80 वर्ष की है और 40 वर्ष में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव हुआ तो 40 वर्ष तक तो ये ज्ञान होने से पहले तक तो कर्म करता रहा, और ये ज्ञान होने के बाद आप कह रहे हो कि कथम स पुरुष पार्थ कम घाते इति हंति कम से, उसका कर्तव्य भाव बताया जा रहा, तो 40 वर्ष क्या करेगा फिर है? जीना तो ही है 40 प्रारब्ध और 40 वर्ष का है, तो 40 वर्ष का जो जीवन है उस जीवन में कुछ नहीं करेगा तो 40 वर्ष बिताएगा कैसे? मीमांसक कहते हैं तो इसके लिए उसको नित्य नैमित्तिक कर्म तो करते ही रहना चाहिए, जब बाकी सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म न करें लेकिन नित्य नैमित्तिक कर्म तो करते ही रहना चाहिए। नहीं करेगा 40 वर्ष तक ऐसा ही बिना नित्य नैमित्तिक कर्म किए जीवन बिताएगा तो प्रत्यवाय दोष लगेगा। ये जो मीमांसकों का कथन है इसे निराकरण करते हुए इसका भाष्यकार भगवान ने कहा, पहले तो उनका आक्षेप बता, लेकिन जो मीमांसकों का कथन है उसे कहा गया कि जीवन ये कर्म का प्रयोजक नहीं है, कर्म का प्रयोजक है अध्यास, कर्तृत्व अभिमान। नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करेगा तो क्या होगा? कहते प्रत्यवाय दोष लगेगा, और प्रत्यवाय दोष लगेगा तो क्या होगा? तो प्रत्यवाय दोष का फल होता है दुख, तो दुख भोगना पड़ेगा, का मतलब अपने आप को दुख का भोक्ता जो अनुभव करेगा, भविष्य में हमें दुख भोगना पड़ेगा ऐसा जिसका निश्चय है वो न प्रत्यवाय दोष से डरेगा, भविष्य में दुख दिलाने वाले को दिलाने वाले से डरेगा। तो प्रत्यवाय दोष भविष्य में दुख दिलाता है, दुख देता है, तो उससे डरेगा वो हमारे पास न आए प्रत्यवाय दोष। कौन डरेगा? जो अपने आप को भविष्य में दुखी होने वाला देखेगा यदि प्रत्यवाय दोष लगेगा तो। लेकिन ज्ञानी तो अपने आप को क्या समझता है कि मैं इस समय भी भोगता नहीं हूँ, वर्तमान में भी जो अवशिष्ट 40 साल का जीवन रहेगा ज्ञानी का उसमें जो उसके जीवन में आने वाले अनुकूल प्रतिकूल भोग हैं, परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जो कार्यक्रम संघात में सुख या दुख होगा, उस सुख दुख का भी भोक्ता अपने आप को नहीं समझ रहा है, वर्तमान में भी शरीर आदि में होने वाले सुख दुख आदि का शरीर आदि में ही प्रभाव है, मैं उससे अलिप्त हूँ। न लिप्यते लोक दुखे न, उसमें लोक शब्द का अर्थ है शरीर आदि कार्य, अपना ही कार्यक्रम संघात, उनके दुखों से या सुखों से सुखी या दुखी नहीं होता। लिपायमान होने का अर्थ है शरीरगत सुख दुखादियों से अपने को सुख दुखादि मानना। तो ज्ञानी तो वर्तमान में ही शरीर आदि के सुख दुखों को वर्तमान के अपना नहीं अनुभव कर रहा है, अपितु अनुभव कर रहा है कि ये शरीर आदि के सुख दुख शरीर आदि में ही है, है ना। वैसा ही ये अनुभव करता है जो कि मैं भविष्य में भी प्रत्यवाय के द्वारा उपस्थापित करने किए जाने वाले दुखों से दुखी नहीं होऊंगा, ये ज्ञानी का कभी भी दुखों से दुखी नहीं होता, क्योंकि असंग है ब्रह्म, असंगो ही अयम पुरुष, अपने आप को असंग अनुभव करता है। तो वो प्रत्यवाय से डरेगा नहीं, क्योंकि प्रत्यवाय लगता है उसको जो अपने आप को उस कर्म का अधिकारी देख रहा है तब भी कर्म नहीं कर रहा है, कर्तृत्व बुद्धि जिसमें है, भ्रांति जिसमें है, उसमें जरूर प्रत्यवाय दोष लगेगा। अपने आप को कर्ता समझ करके भी नित्य नैमित्तिक कर्म वेदों ने बताए हुए नहीं करता है यदि, तो उसे प्रत्यवाय दोष लगेगा। तो शरीर आदि में आत्माभिमान जिसका होता है वही अपने आप को कर्ता समझता है, इसका तो शरीर आदि में आत्माभिमान नहीं है, इसलिए कर्ता नहीं मानेगा। कर्ता न मानने से नित्य नैमित्तिक कर्म के न करने पर भी प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा, और प्रत्यवाय दोष न लगने से उसी से बचने के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म करने के लिए करते हो। तो ज्ञानी तो अपने आप को असंग समझता है, जैसे बुलेट प्रूफ जॉकेट पहनने पर वो नहीं लगता है ना क्या गोली, इसलिए पहनते हैं लोग कोई जिनको ऐसा धोखा है वे, ऐसे दोष प्रूफ बना देता है ज्ञान। ज्ञान है दोष प्रूफ व्यक्ति को बनाने वाला, वो कवच है एक प्रकार से, वो कोई दोष वहां तक पहुंचने ही नहीं देता, संबंध प्रूफ हो जाता है, किसी वस्तु का संसर्ग उसके साथ होता ही नहीं। कमल पत्र पर पानी डालो वो उससे संबद्ध ही नहीं होता। ऐसे ज्ञान जिसको होता है उसे वह असंग बना देता है, दोष प्रूफ बना देता है। तो वाटर प्रूफ जैसे वाटर को अंदर नहीं जाने देता, ऐसे दोष प्रूफ ज्ञान है वह ज्ञानी के अंदर किसी दोष को नहीं जाने देता। ज्ञानी के अंदर कोई दोष ही प्रवेश नहीं करेगा, तो उस दोष से बचने के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म करने की क्या जरूरत है, उसको जरूरत नहीं है। तो इसलिए उसका तो कर्म सर्व कर्म संन्यास में ही अधिकार कथम सपुरुष पार्थ इत्यादि से बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा ज्ञान हो दोष प्रूफ करने वाला, तो मीमांसक ने कहा कि ये दोष प्रूफ करने वाला तो ज्ञान किसी को होता ही नहीं, ये कहा था ना, कहा क्यों नहीं होता, क्या वस्तु का अभाव होने से या प्रमाण का अभाव होने से। तो भाष्कर भगवान ने कहा वस्तु का अभाव तो नहीं बताया जा सकता, न जायते मृयते वा विपश्चित इत्यादि श्रुति स्मृतियां व्यर्थ हो जाएगी, निर्विकार आत्मा को स्वीकार नहीं करोगे तो। इसका अर्थ है कि निर्विकार आत्मा है, तो फिर वस्तु है, तो वस्तु होने पर भी प्रमाण नहीं है ये कहोगे, तो प्रमाण तो ही है विद्यमान। मनसेव अनुद्रष्टव्यम, ये शास्त्र कह रहा है कि मन विद्यमान है, शास्त्र है और मन है। कैसे मन से दिखता, तो मन से मन मन को यदि करण मानोगे आत्मज्ञान में, तो मन का भी विषय ब्रह्म नहीं है इसको बताने वाली श्रुतियों का विरोध होगा। का उन विरोध को टालते हुए कहा गया कि जो श्रुतियाँ आत्मा को, निर्विकार आत्मा को मन का अविषय बता रही हैं, उन श्रुतियों में मन है असंस्कृत मन, असंस्कृत मन का, असंस्कारी मन का अविषय बता रही है। और मनसैव अनुद्रष्टव्यम श्रुति संस्कारी मन का विषय ही बता रही है ब्रह्म को, आत्मा को। वो संस्कारी मन ब्रह्म को विषय बनाता है, वो करण है आत्मज्ञान में, और उसके सहयोगी हैं शास्त्र और अनुमान। इसलिए इनके रहते हुए आत्मज्ञान नहीं होता है ये नहीं कहा जा सकता। इसे भाष्कर भगवान ने कहा इस वाक्य से कि तथा च तदधिगमाय अनुमाने आगमे च सति ज्ञानम न उत्पद्यते इति सहासम एतत्। ये जो ज्ञान का करणभूत संस्कृत मन है, इसके रहते हुए और उसके सहयोगी के रूप में अनुमान और शास्त्र, आगम का अर्थ है, भी रहते हुए ज्ञान निर्विकार आत्मा का नहीं होता है ये कहना एक दुस्साहस मात्र माना जाएगा, दुस्साहस हो जाएगा। तो इस प्रकार का दुस्साहस तो आप जैसे पंडितम मन्य ही कर सकते हैं, यानी अपने आप को पंडित समझने वाले ही कर सकते हैं, ये कह करके एक प्रकार से मीमांसकों का खंडन किया। अब मीमांसक कहते हैं, मान लिया कि निर्विकार आत्मा है और निर्विकार आत्मा का ज्ञापक प्रमाण भी है, इसलिए निर्विकार आत्मज्ञान होता है, मान लिया हमने। लेकिन वह निर्विकार आत्मज्ञान जो है निष्प्रयोजन है, उसका कोई फल दिखता नहीं है। जो ज्ञान क्या है, तो एक प्रकार से मीमांसकों के नाम वैशेषिकों के मत में एक आत्मा का गुण है ज्ञान, और ये जो आत्म ज्ञान है उसका प्राग अभाव है अज्ञान। और उस अज्ञान को निवृत्त करता है, कह रहे हैं आप ज्ञान। पहले तो समझ लो कि ज्ञान होने पर भी जिनके मत में ज्ञान का फल प्रवृत्ति और निवृत्ति ही है, और आप कह रहे हो कि निर्विकार आत्मा का ज्ञान उत्पन्न तो होता है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान, लेकिन वह जिसको होता है उसके जीवन में न तो प्रवृत्ति संपन्न करता है न तो निवृत्ति रूप प्रयोजन संपन्न करता है। तो ऐसे निर्विकार आत्मज्ञान को तो व्यर्थ ही माना जाएगा, निष्फल ही माना जाएगा। इस प्रकार की एक शंका हुई मीमांसकों को। उनके इस शंका का निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ये लिखते हैं कि ज्ञानं च उत्पद्यमानं त तद विपरीतम अज्ञानम अवश्यम बाधते इति अभ्युपगंतव्यम उत्पद्यमानम ज्ञानम। उत्पन्न होने वाला तत्त्वमशादी वाक्यों से और न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि गीता वाक्यों से उत्पन्न होने वाला जो निर्विकार आत्मज्ञान है वह क्या करता है, तो उत्पन्न होते होते ही अपने विरोधी अज्ञान को निवृत्त करता है, उसका बाध कर देता है, ऐसा अवश्य स्वीकार करना चाहिए उसका फल, अज्ञान का बाध ये ज्ञान का फल है। इसलिए ज्ञान को निर्विकार आत्मज्ञान को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए, निष्फल नहीं समझना चाहिए, वो निष्प्रयोजन है ऐसा नहीं, अभी तो उसका प्रयोजन है अज्ञान का बाध, ये ज्ञान का प्रयोजन है। तो ये कह रहे हैं कि तच्च क्या ज्ञानंच उत्पद्यमानं तद विपरीतम अज्ञानम अवश्यम बाधते। उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है वह अपने विरोधी, तद विपरीतम में विपरीतम का अर्थ है विरोधी, अपने विरोधी अज्ञान का जरूर बाध कर देता है, ऐसा मानना चाहिए। जैसे अभिव्यक्त होने वाला प्रकाश अभिव्यक्ति के साथ साथ अपने विरोधी अज्ञान को अंधकार को जरूर दूर करता है, अंधकार को दूर करता हुआ ही प्रकाश निष्पन्न होता है, ऐसे अज्ञान को दूर करते हुए ही ज्ञान निष्पन्न होगा। ये कहा गया ज्ञानंच उत्पद्यमानम तद विपरीतम अज्ञानम अवश्यम बाधते इति अभ्युपगंतव्यम। तो ज्ञान का फल क्या हुआ निर्विकारात्मक ज्ञान का, अज्ञान का बाध ये फल हुआ। अब यहां पर कहा कि अज्ञान का बाधक है ज्ञान, बाधक का अर्थ है निवर्तक। कहते हैं कि अज्ञान का निवर्तक ज्ञान को न मान करके अज्ञान की निवृत्ति ही ज्ञान है ये माना जाए, क्योंकि मीमांसकों का कथन है कि अज्ञान का प्राग अभाव ही अज्ञान है। अज्ञान क्या चीज है, अज्ञान में अ का अर्थ है प्राग अभाव, और किसका प्राग अभाव, तो ज्ञान का, और वह प्राग अभाव निवृत्त होता है ज्ञान के उत्पन्न होते ही। तो ज्ञान उत्पन्न हुआ का अर्थ है अज्ञान निवृत्त हुआ, प्राग अभाव निवृत्त हुआ ज्ञान का, तो प्राग अभाव की निवृत्ति ही ज्ञान है, न कि प्राग अभाव है अज्ञान और उस अज्ञान की निवृत्ति ही ज्ञान है, न कि अज्ञान का निवर्तक ज्ञान, ऐसा मान लो। इस मीमांसकों की शंका का समाधान करते हुए कहा जा रहा है कि अज्ञान ज्ञान का प्रागभाव मात्र नहीं है, अपितु वह भावात्मक है, अब अभावात्मक नहीं है अज्ञान, व्यावहारिक भाव पदार्थ है अज्ञान, अविद्या वेदांत में अभाव नहीं है, वो तो आकाशादि भूतों का परिणामी उपादान कारण है ना, तो अभाव किसी का उपादान कारण नहीं बनता। तो जैसे घटादि का उपादान कारण बनते हैं घटादि के प्राग अभाव नहीं, अपितु मृदादि, मृदादि भावात्मक पदार्थ है, भावात्मक उपादान होने के कारण इसके भाव पदार्थ माना जाता है, लेकिन उसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं, व्यावहारिक सत्ता है घटादि की तरह। तो अज्ञान स्वयं भी उपादान कारण होने से, परिणामी उपादान कारण होने से उसे भाव पदार्थ माना जाएगा, प्राग अभावात्मक नहीं है। इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि तच्च अज्ञानम दर्शितम, उस अज्ञान को बताया गया। वह अज्ञान यानी कौन सा अज्ञान? निर्विकार आत्मज्ञान से बाधित होने वाला अज्ञान। निर्विकार आत्मज्ञान जिस अज्ञान को निवृत्त करता है, उस अज्ञान को भगवान के द्वारा बता दिया गया पहले 19वें श्लोक में। किस रूप में बताया? कि हंता अहम् हतः अस्मि इति, यानी मैं हंता हूँ यानी हनन क्रिया का करता हूँ। अर्जुन के अंदर अज्ञान है, इसलिए अर्जुन समझ रहा है कि युद्ध में भीष्मादि का हनन करता मैं हूँ। हंता का अर्थ होता है हनन करता, और भीष्मादि मेरे द्वारा मारे जाएंगे। तो अपने आत्मा को हनन क्रिया का कर्ता या हनन क्रिया का कर्म समझना, ये है अज्ञान। तो ये कह रहे हैं कि तच्च अज्ञानम दर्शितम हंता अहम् हतः अस्मि इति, यानी इत्याकारक उभौ तौ न विजानित इति अत्र च आत्मनो हनन क्रियायाः कर्तृत्वं कर्मत्वं च हेतु कर्तृत्वं च अज्ञान कृतं दर्शितम्। तो उभौ तौ न विजानित इति, उभौ तौ न विजानित इन वाक्यों से भगवान ने अज्ञान का स्वरूप बताया, अपने आप को कर्ता या भोक्ता समझना, ये अज्ञान का स्वरूप है, यही अज्ञान है। हम अपने को कर्ता समझ रहे हैं तो ये अज्ञान है, भोक्ता समझ रहे हैं तो अज्ञान है, यही अज्ञान का स्वरूप ओहो तौन विजानित से बता दिया गया। अत्र च आत्मनो हनन क्रियायाः कर्तृत्वम्, अत्र याने उभौ तौ न विजानीत, इस श्लोक में भगवान ने आत्मा को, हाँ हाँ नहीं नहीं अत्र शब्द से 21वां श्लोक नहीं लेना, 19वां उभौ तौ न विजानीत। हाँ तो यहाँ तो निषेध कर रहे हैं और वहाँ बता रहे अज्ञान का कार्य है करके, कर्तृत्व कर्मत्व और प्रयोजक कर्तृत्व आविद्यक है, ये बताया गया 19वें श्लोक में। ये कहा जा रहा है कि अत्र च यानि 19वें श्लोक में, हाँ ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हन्ति न हन्यते। इससे जो है बताया गया कि जो हनन, क्या नाम, हनन क्रिया का कर्तृत्व, हनन क्रिया का कर्मत्व और हनन क्रिया का प्रयोजक कर्तृत्व आत्मा में प्रतीत हो रहा है, वह अज्ञान निमित्तक है, अज्ञान उपादानक है, अविद्यक है। ये कह रहे हैं कि अत्र च आत्मनो हनन क्रियायाः कर्तृत्वं हेतु कर्तृत्वम च क्या हनन क्रियाया कर्तृत्वम कर्मत्वम हेतु कर्तृत्वम च अज्ञान कृतम दर्शितम। तो उभौ तो न विजानित, इस श्लोक में ये बताया गया आत्मा में जो प्रयोज्य कर्तृत्वम, कर्तृत्व शब्द से समझना, और कर्मत्व यानी हनन क्रिया का कर्मत्व यानी भोक्तृत्व, और हेतु कर्तृत्व, कर्मत्व होता है हतत्व, और हेतु कर्तृत्व का अर्थ है प्रयोजक कर्तृत्व। ये अज्ञान कृतम यानी अज्ञान उपादानक है, अज्ञान निमित्तक है, इसलिए ये जो हनन क्रिया का कर्तृत्व कर्मत्व और हेतु कर्तृत्व है, ये भावात्मक कार्य है ना, और इस भावात्मक कार्य का उपादान ये अविद्या अज्ञान कृतम है, का मतलब अज्ञान उपादानक है, ये बताया गया वहाँ पर। तो अज्ञान रूपी उपादान कारण जिनका है कर्तृत्व कर्मत्व और हेतु कर्तृत्व का, वे हैं कार्य, वे भावात्मक है, और उनका उपादान कारण प्राग अभाव रूप ज्ञान का प्राग अभाव रूप अज्ञान नहीं होगा, इसलिए उसे भावात्मक मानना पड़ेगा, ये बताने के लिए यहाँ पर कहा गया। तो ये अज्ञान रूपी उपादान कारण को निवृत्त करेगा, यानी अज्ञान को निवृत्त करता है ज्ञान, निर्विकार ज्ञान, ये कहा ना कि तत् ज्ञानंच उत्पद्यमानम तद विपरीतम अज्ञानम अवश्यम बाधते इति अवश्यम अभ्युपगंतव्यम, ऐसा पूर्व में कहा ना। तो निर्विकार आत्मज्ञान का विरोधी अज्ञान कौन सा है, जिस अज्ञान का बाधक ये ज्ञान है, तो अज्ञान कह रहे हैं उभौ तौ न विजानीति इत्यादि से बताया गया, वो अज्ञान है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का उपादान कारणभूत अज्ञान, और उस अज्ञान को निवृत्त करेगा तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो कार्य है अज्ञान का वो भी निवृत्त होगा, यानी समूल कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का निवर्तक है निर्विकारात्मक ज्ञान, ये बताया गया। आगे हैं तो कहते हैं ठीक है उभौ तौ न विजानीत, यहाँ पर आपने बताया कि ये श्लोक हनन क्रिया का कर्तृत्व यानी हंतृत्व, हनन क्रिया के कर्तृत्व को कहा जाता है हंतृत्व को, और हनन क्रिया का कर्मत्व है हतत्व, और हेतु कर्तृत्व है घातयित्रित्व, ये अज्ञानकृत है ऐसा आपने बताया, अविद्यक है, इसको हम मान लेते हैं, मीमांसक कहते हैं, क्योंकि हनन है हिंसा, और हिंसा तो शास्त्र निषिद्ध है, मा हिंसात सर्वभूतानि, ये शास्त्र हिंसा का निषेध कर रहा है, इसलिए निषिद्ध कर्म अज्ञानकृत होगा मान लिया हमने, इसलिए ठीक ही कहा उभौ तौ न विजानीत में अज्ञानकृत हनन क्रिया का कर्तृत्व कर्मत्व और हेतु कर्तृत्व है करके। लेकिन जो विहित कर्म है, विहित क्रिया है, सत्यम वद यजेत अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि के द्वारा विहित कर्म है सत्य बोलना, तो सत्य बोलने का जो कर्तृत्व है, विहित क्रिया हो गई सत्य वदन रूप क्रिया, उसका कर्तृत्व वो अज्ञानकृत कैसे होगा, हिंसा तो शास्त्र निषिद्ध होने से उसका कर्तृत्व भले ही अज्ञान निमित्तक मान लिया जाए, लेकिन शास्त्र विहित जो क्रियाएं हैं याग कर्तृत्व आदि यागादि क्रियाएं उनका कर्तृत्व उसे मत माना जाए अज्ञानकृत, अज्ञानकृत न माना जाए, ये पूर्व पक्ष ने कहा। तो पूर्व पक्ष की इस शंका का समाधान करते हुए मीमांसकों के भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि तच्च सर्वक्रियासु अपि समानम कर्तृत्वादेः अविद्याकृतत्वम् अविक्रियत्वात् आत्मनः। तो तच्च अविद्याकृतत्वम् सर्वक्रियासु समानम, ऐसा अन्वय करना। तो तच्च कर्तृत्वादे अविद्याकृतत्वम् सर्वक्रियासु समानम, सर्वक्रिया शब्द से लेना निषिद्ध क्रिया के तरह विहित क्रिया भी, जैसे हिंसादि निषिद्ध क्रियाएं हैं उनका कर्तृत्व अज्ञानकृत है निषिद्ध क्रिया का, ऐसे सर्वक्रिया से लेना विहित क्रिया का कर्तृत्व भी, और आदि शब्द से वो कर्मत्व और हेतु कर्तृत्व, ये कर्तृत्वादे में आदि शब्द जोड़ा है ना, उस आदि शब्द से लेना पूर्व में बताया गया सभी क्रिया का कर्मत्व। शुरू में तो खाली हनन क्रिया का ही बताया ना पूर्व वाक्य में, हनन क्रिया का कर्तृत्व, हनन क्रिया का कर्मत्व, हनन क्रिया का हेतु कर्तृत्व अविद्याकृत है, अज्ञानकृत है करके बताया। उसको दृष्टांत बना करके अब दृष्टांत में बताया जा रहा है कि जैसे हनन क्रिया का कर्तृत्व, कर्मत्व और हेतु कर्तृत्व अविद्याकृत है, ऐसे सारी क्रियाओं का कर्तृत्व, कर्मत्व और हेतु कर्तृत्व अविद्याकृत ही है, अज्ञान कृत ही है, अज्ञान उपादानक ही है, ये यहाँ पर इस वाक्य से कहा जा रहा है। और वहां सर्व क्रिया शब्द से लेना निषिद्ध क्रिया के तरह विहित क्रिया भी, खाली एक क्रिया का ही कर्तृत्व, कर्मत्व और हेतु कर्तृत्व अविद्यक है ऐसी बात नहीं। हाँ, इस अभिप्राय से लिखा कि तच्च सर्व क्रियासु अपि समानम कर्तृत्वादेः अविद्याकृतत्वम्। तो सभी क्रियाओं में कर्तृत्व, कर्मत्व और हेतु कर्तृत्व अविद्याकृत ही है, समान है। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि अविक्रियत्वात् आत्मनः, यदि निषिद्ध क्रिया का कर्तृत्व अज्ञानकृत मानेंगे और विहित क्रिया के कर्तृत्व को अज्ञानकृत नहीं मानेंगे, अज्ञान निमित्तक नहीं मानेंगे, तो फिर उसका उपादान कौन होगा? विहित क्रिया के कर्तृत्व, कर्मत्व और हेतु कर्तृत्व का कारण किसको मानेंगे? अज्ञान को नहीं मानेंगे तो आत्मा को यदि मानेंगे तो आत्मा तो निर्विकार है, निर्विकार होने से वो तो न तो प्रयोज्यकर्ता बन सकता है, प्रयोज्यकर्ता भी नहीं बनेगा और कर्म भी नहीं बनेगा, मतलब भोक्ता भी नहीं है निर्विकार आत्मा तो, और प्रयोजक कर्ता भी नहीं है। इसलिए शुद्ध आत्मस्वरूप को, निर्विकार आत्मस्वरूप को तो कर्ता, कर्म या प्रयोजक कर्ता नहीं माना जा सकता विहित क्रिया का भी। इसलिए ये है कि तच्च सर्वक्रियासु अपि समानं कर्तृत्वादे अविद्याकृतत्वं अविक्रियत्वात् आत्मनः, आत्मा निर्विकार होने से। आगे हैं विक्रियावान ही कर्ता आत्मनः कर्मभूतं अन्यं प्रयोजयति कुरु इति, कहते प्रयोजक कर्ता जो होता है वह विकारी ही हो सकता है, विक्रियावान कहते हैं विकारी को, विकारवान को। तो जो विकारवान करता है वही क्या करता है, अपने कर्म को कर्मभूतम अन्यम प्रयोजयति कुरु करके, यह करो ऐसा किसी को किसी कार्य में प्रवृत्त करने के लिए पहले करो ऐसा बोलना पड़ेगा। तो बोलना रूप विकार है ना, तो वदन रूप विकार का कर्ता बनेगा, विकारी बनेगा, तभी प्रयोजक बन सकता है। और बोल करके नहीं तो इशारे से करने के लिए भी कम से कम आँख से इशारा करना है तो आँख में कुछ ये करना पड़ेगा ना, या हाथ से, हाँ हाथ से या मुख से किसी न किसी प्रकार से ये करना पड़ेगा, उसे विकारी बनना पड़ेगा किसी को कुछ प्रेरणा देने के लिए। बिना विकार के प्रेरणा नहीं दे सकता, इसलिए हेतु कर्तृत्व भी विकारवान में ही होता है और आत्मा स्वयं निर्विकार है। तो इसलिए स्वतः आत्मा प्रयोजक भी नहीं बन सकता, प्रयोज्य भी नहीं हो सकता और भोक्ता भी नहीं हो सकता। और ये सब कर्तृत्व भोक्तृत्व और हेतु कर्तृत्व प्रतीत हो रहा है आत्मा में, और स्वतः आत्मा निर्विकार है, इसलिए मानना पड़ेगा कि जो स्वतः निर्विकार है उसमें यदि विकार प्रतीत होता है तो वह विकार कल्पित है, अज्ञान से कल्पित, बिना अज्ञान के कल्पित नहीं होता। रस्सी के अज्ञान के बिना रस्सी में सर्प की भ्रांति नहीं होती, कल्पित का मतलब आरोपित है। तो रस्सी के अज्ञान के बिना रस्सी में सर्प का आरोप नहीं होता, सीप के अज्ञान के बिना सीप में चांदी का आरोप नहीं होता। ऐसे निर्विकार आत्मस्वरूप के अज्ञान के बिना निर्विकार आत्मस्वरूप में कर्तृत्व भोक्तृत्व और हेतु कर्तृत्व का आरोप नहीं होता। उसके लिए आवश्यक है, इसकी आवश्यकता है। तो ये कहा जा रहा है कि विक्रियावान ही कर्ता आत्मनः कर्मभूतम् अन्यम् प्रयोजयति कुरु इति, कुरु ऐसा प्रयोग ये कर लेता है, प्रेरणा करता है, उसके लिए विकारी बनना पड़ेगा और विकार उसमें स्वतः नहीं है तो अज्ञान बनना पड़ेगा। इसलिए अज्ञान कृत ही आत्मा में सभी शास्त्र विहित या शास्त्र निषिद्ध क्रिया का कर्तृत्व कर्मत्व और हेतु कर्तृत्व है। और इसके लिए आत्मा में जो भी चाहे निषिद्ध क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व या हेतु कर्तृत्व प्रतीत होगा उसके लिए आवश्यक होगा अज्ञान, और वह अज्ञान निर्विकार आत्मज्ञान से निवृत्त होता है। ये कहा न कि तच्च ज्ञानम ज्ञानंच उत्पद्यमानम तद विपरीतम अज्ञानम बाधते इति अवश्यम अभ्युपगंतव्यम। तो आत्मा में कर्तृत्व कर्मत्व और हेतु कर्तृत्व का कारणभूत जो अज्ञान है उस अज्ञान का निवर्तक हैं निर्विकार आत्मज्ञान। निवर्तक होने से जिसको ये निर्विकार आत्मज्ञान होगा उसका अज्ञान निवृत्त होगा, तो उसमें कर्तृत्व कर्मत्व हेतु कर्तृत्व नहीं रहेगा। निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाय, इस न्याय से अज्ञान रूपी कारण के चले जाने से उसका कार्य कर्तृत्व कर्मत्व और हेतु कर्तृत्व नहीं रहेगा आत्मा में। और जिसमें कर्तृत्व ही नहीं है उसका कोई कर्तव्य नहीं बताया जा सकता। यह बात कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम इससे भगवान बता रहे हैं, ये कह रहे हैं आगे कि तद एतत अविशेषेण विदुषः सर्वक्रियासु कर्तृत्वं हेतु कर्तृत्वं च प्रतिषेधति भगवान विदुषः कर्माधिकाराभाव प्रदर्शनार्थं वेदाविनाशिनं कथं सपुरुषः इत्यादिना। तो तदेतत् सर्वक्रियासु अविशेषण विदुष सर्वक्रियासु कर्तृत्वं हेतु कर्तृत्वं च प्रतिषेधति भगवान कथम सपुरुष पार्थ इत्यादि से भगवान श्री कृष्ण निर्विकार आत्मज्ञानी में क्रिया मात्र का कर्तृत्व और प्रयोजकत्व का प्रतिषेध कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ज्ञानी में न तो प्रयोज्य कर्तृत्व है किसी भी क्रिया का, न तो प्रयोजक कर्तृत्व है, न तो स्वयं करता है न कराता है, ये अर्थ निकलेगा। कर्माधिकार अभाव प्रदर्शनार्थम, तो विदुषः कर्माभाव प्रदर्शनार्थम ये क्यों निषेध कर रहे हैं विद्वान में, सभी क्रिया का प्रयोज्य कर्तृत्व और प्रयोजक कर्तृत्व का निषेध भगवान क्यों कर रहे हैं? तो कहते इसलिए कि विद्वान को कृतार्थ बताने के लिए, ब्रह्मज्ञानी को कृतार्थ बताने के लिए, तो इसलिए कहते भगवान विदुषः कर्माधिकाराभाव प्रदर्शनार्थम, ब्रह्मज्ञानी का किसी कर्म में कोई अधिकार नहीं है, वो कृतार्थ हैं इसलिए, ये बताने के लिए। वेदा विनाशिनम और कथम सपुरुष इत्यादि से प्रयोज्य कर्तृत्व हेतु कर्तृत्व का निषेध। आगे हैं तो यदि कथम सपुरुष पार्थ इत्यादि से कर्म मात्र में पुरुष का ब्रह्मज्ञानी का अधिकार नहीं है करके कहा जा रहा है, तो फिर ज्ञानी का अधिकार कहाँ है, ये पूछ रहा है कि क्व पुनः विदुष अधिकार। तो ज्ञानी का यदि अधिकार नहीं है आपके कर्म में, तो ज्ञानी का अधिकार कहाँ है? तो कहते उक्तम पूर्वम एतत् उक्तम पूर्वम एव, तो ज्ञानी का अधिकार कहाँ है इसे हमने पहले बता दिया है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम इति, तो आगे भगवान बताएंगे ना दो निष्ठाएं, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा, तो ज्ञान निष्ठा में ही अधिकार है विद्वान का, कर्म निष्ठा में नहीं। तथा च सर्वकर्म संन्यासम वक्षति सर्वकर्माणि मनसा इत्यादिना, तो सर्वकर्म संन्यासम वक्षति, तो समस्त कर्मों का संन्यास सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी इत्यादि से विद्वान के लिए भगवान बताएंगे आगे। ननु इत्यादि से फिर एक शंका आती है, यहाँ सर्वकर्माणि मनसा में मनसा शब्द का प्रयोग देख करके मीमांसक ये कहते हैं कि मानसिक कर्म का त्याग बताया गया है, शारीरिक और वाचिक कर्म का नहीं, ये शंका आ रही है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।